اغي باید شکریا ادا کی الله دې اجر درکی الله دې مال دې توفیق کولو عمل راکی فغي باندې عمل وکي عمر بن الخطاب رضي الله عنه دايو نمونه ده دا نصيحت قبل ولوكي عمر رضي الله عنه بويلا رحم الله امرا اهدى الي عيوبي الله دي غسريت باند رحم وكي چه زماغ عيبون ما تغا رولان دي كتاك دا عيب دي دا چه غز اصلاح كما يو مجلس كي وكرت يو چاول عمر رضي الله عنه تا اتق الله يا ابن الخطاب اي دا خطاب زوية دالانا ويريغا حاضرين وبان لك درانا تمام شو چه تاو قرو عمر تلسي خبرك اي اتق الله نبي عمر رضي الله عنه ورتوي دعوه بريد الى سري ويقسم بالله فتاسو كخير نشتا چه دغسي خبر منتا ونكي او منك خير نشتا چه دغسي خبر من وانا ورو من زان تحساب ورو كو كمان كي تقواني چه زان كي تقوا فايداكو ورونو يو مثال چهو ديوه چا علاقة بل سرف نصيحات مبني نوي فقش مبني وي داغي مثال واوري بیا پاکی بانی نور تعاملات قیاس که نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو کرد بازار تراغه یو ده غنم و ده طعام یو دیرکی و نبی علیہ السلام پاکی که لاس مبارک خخ که چه لاسی دنانا نیست لاسی رویست اغا لاسی لوندو ورتوه یا صاحب الطعام ما هادا ای ده غنم و ده دیرکی والا داس دی پسر دی وچ غنم چیل دیو دنانا فکلام دیدی ويا رسول الله اصابته السماء باران ورباند شويدي نبي عليه السلام ورتواي ولدي غلاند په سر باندې ناچل چې خلک ویني نو بیا دغه وخت ویل من غش فليس منا چا چې غش دوکه وکړه هغه زمونږ نه نه دی دا یو نوع د دوکي او د عدم نصيحت دی ته دا لاند په سر واچو هغه څوک چې اخلي وی بیني کده دې لاندوالي سره اخستل خیر او خلاص کله اغسل اغبزی نو دغه نوعا په بیع و شراکی عین مثالونه د ټماټرو کارتن بره ور باندې غټې دانې سرې دانې لاندې پکې وړي بادرنګ وګوري بل وګوري بل وګوري دا نصیحت خلاف دی دا غش و دوکه و دروغ دی که کله مونږ دغه حدیث چې دا مختصر و وجیز حدیث دی دین النصیحه په هغې وغواړو چې عمل وکړو دغسې تعامل کله مسلمان د بل سره نه کوي دا لغې سره نصیحت نه دی یو درې مثالونه درته وایم بیا خطبه ختموم چې سلف و صالحینو به دغه حدیث په خپل عملي زندګۍ کې تطبیق کوو د هغې درې مثالونه واورئ جریر بن عبدالله البجلي رضی الله تعالی عنه هغه فرمایي وایي ما بایعت النبی صلی الله علیه وسلم علی اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و علی النصح لكل مسلم ما نبی علیه السلام سره بیعت کړی دی چې زه به مونځ کوم زه به زکات ورکوم والنصح لكل مسلم هر مسلمان سره به زه نصیحت باندې زما تعامل وي هغې ته به خیرخواهي درکوم د هغې دپاره هغې سره به چل ول دوکه ګڼکفي نه کوم راځي چې وګورو دغه نصیحت د هر مسلمان دپاره جریر رضی الله عنه په خپل عملي زندګۍ کې څنګه تطبیق کړی دی سبحان الله په اوسنۍ زمانه کې فکر نه کوم که څوک د دې تصور هم وکړي په پاتې لا د دې نه چې هغې باندې عمل وکړي قصه واورئ طيب جزاك الله خير نختصر الان ثلاث دقائق انت جاي طيب جزاك الله خير طيب دا موضوع مختصر كوسر دا مثال واوري جرير رضي الله عنه فرماي وكرت يخبر غلام طويلة خلاص انت عيني يا عم اجلس جزاك الله خير اخي تواي ويتلارشا يو اسمع لواخلا اخي شلال اسي واقس تلور سو باندي اسې مراوله وسړی مراوله چې دا ورله پیسې ورکړي نو جریر رضی الله عنه چې اس ویلده ګوري چې دا اس خو ډېر قیمتي دی د څلور سوه نه دی وایي ستا اس خو د دې نه ښه ارزي په پنځه سوه راکې بیا ورته وایي په شپږ سوه راکې بیا ورته وایي په اووه سوه حتی چې اته سوه ته ورسېده هغه ورته وایي ستا خوښه ده جریر رضی الله عنه ته هغې ته اته سوه ورکوي د څلورو په ځای باندې چا ورته وویله دا ولې وایي ما نبی علیه السلام ته